Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Ga je mee naar de zee? Ja, dat is goed. 2. Ga je mee dansen? Nee, het spijt me. Ik ben te moe. 3. Ga je mee fietsen? Het spijt me. Ik heb geen zin. Een andere keer misschien. 4. Ga je mee op restaurant? Nee, het spijt me. Ik heb geen tijd. 5. Ga je mee naar Brussel? Het spijt me. Ik kan niet. Een andere keer misschien. Oefening 2. Luister naar de vraag. Kijk naar de tekening en antwoord op de vraag. 1. Ga je mee naar de zee? Ja, dat is goed. 2. Ga je mee dansen? Nee, het spijt me. Ik ben te moe. 3. Ga je mee fietsen? Het spijt me. Ik heb geen zin. Een andere keer misschien. 4. Ga je mee op restaurant? Nee, het spijt me. Ik heb geen tijd. 5. Ga je mee naar Brussel? Het spijt me. Ik kan niet. Een andere keer misschien. Oefening 3. Kijk naar de informatie en nodig uit. 1. Ga je mee naar de zee? 2. Ga je mee dansen? 3. Ga je mee fietsen? 4. Ga je mee op restaurant? 5. Ga je mee naar Brussel?